l'abito rocculte, fallitque volat illis aetas, et nihil est annis, velocius illes aurore, natus avoque suo, qui condidus arbore nuper, nuper erat genitus, modo formosissimus infans, iam juvenis, iam vir, iam se formosior ipsost, iam placet et veneri, matris culciscitur ignes, namque pare tratus, dum dat puerosculum matri, inscius extanti, de strinxit arund in epectus, laissa manu natum dea repulit altius actum. Vulnus erat specie, primoque fefell erat ipsam, captaveri forma, non iam citereia curat, litora non alto, repetit paponae quare cinctam, piscosam quecnidon, gravidamvam atunta metallis, abstinet et caelo, caelo praefertur adonis, hunc tenet huic comes est, et suetaque semper in umbra, indulgere sibi, formam quaugere colendo, periuga per siluas, dumos aque saxa vagatur, fine genes vestem, ritus huc quinta dianae, hortator quecanes, tutae quanimalia praedae, aut pro nos lepores, aut celsum in cornu acerum, aut agitat dammas, a fortibus abstinet apris, raptores quelupos, armatos quungibus ursos, vitat et armenti, saturatos caede leones, te quacquit hostimeas, si quid pro desse monendo, possit adoni monet, fortisque fugacibus esto, inquit in audaces, non est audacia tuta, parce meo juvenis, temerarius esse periclo, neve feras quibus arma dedit natura lacesse. Stet mihi ne magno, tua gloria non movet aetas, nec facies nec quae venerem movere leones. Saetigerosque sueis, oculosque animosque ferarum, fulmen abent acres, in aduncis dentibus apri, impetus est fulvis, et vasta leonibus ira, invisumque mihi, genus est quae causa roganti, dicait et veteris, monstrum mirabere culpae, sed labor insolitus, iam me lassavit et ecce, opportuna sua, blanditor populus umbra, datque torum caespes, libet hac requiescere tecum, et requievit humo, presitque et gramen et ipsum, inque sinu juvenis, posita cervice reclinis, sic ait ac mediis, interserit oscula verbis,